Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Nagyon szép jó estét kívánunk mindenkinek, ez itt a Demokrácia RT. Ma az utolsó nap, amikor Puzsér Róbert nincs a stúdióban, aztán egészen év végéig egészen biztosan lesz. A 06303030381-es, most lehet, hogy egyel több 30-ast mondtam, de észszerű keretek között gépeljétek a 30-asokat. Tehát a 06303030881-es SMS számon továbbra is elérhetőek vagyunk. A stúdióban itt van a Magyar Globalizáció Kritika legelvakultabb és legelkötelezettebb képviselője, Magyar Dávid is természetesen. Köszönöm, hiszen hétfő van. Hívsz. Hát hogy hívjalak? Nem tudom, egyszerűen Magyar Dávid, tehát én nem vagyok egy boxoló, akit, egy profi boxoló, akit a ringbe, amikor szólítanak, akkor az összes címét elsorolják, amire életében addig szerte. Dávid, csak egy profi boxolót, azt az emberek be tudják. Jó. Vannak olyan profi boxolók, akiknek halljuk a nevét, Mohamed Ali, és akkor pontosan tudjuk, hogy kicsoda, meg micsoda, van kontextus. És én is ilyen mögött vagyok, ezt akarod mondani. És te nem, nálad el kell mondani azokat a szigorú tényeket, amik... amiknek fele sem igaz, sőt, az egy tizedesem. Ja, azon gondolkodtam, most olvastam valamelyik internetes portálon, hogy a Gyurcsány könyvéből 45 ezer darabot adtak el, ami 13 millió forintos profitot hozott a kiadónak. Így 45 ezer ment el a Gyurcsány könyvéből, azért az kemény. Hát most mit lehet tenni, ennyire fontos ember számunkra. De szerinted ez a szép irodalom megy el ennyiben? Mondjuk tőlük egy verses kötet. Kizárt. Ezt teljesen kizártnak tartom. De mondjuk a Gyurcsány valószínűleg mondjuk a legjobb 20 költőnek a összpéldány számát veri. Egész életműveket ver, igen. Jó, de az az igazság, hogy Gyurcsány Ferenc ezzel az impozáns 45 ezres számmal és 13 millió forintos profittal, ami igazából a lényeg, természetesen csak második, hiszen az ellenzék vezére Orbán Viktor Történelem fő utcáján címmel megjelent beszédgyűjteménye, tehát ami csak egy beszédgyűjtemény, az 18 milcsit hozott a konyhára. És melyik mennyibe kerül, ezt nem tudjuk, a kiskeráruk érdekelne engem. Hú, nem. Tehát, hogy mennyire értékeli magát a két szerző. Egy másodperc, most megpróbálom neked mindjárt megkeresni. Hát az az igazság, hogy most itt van előttem mind a két terméknek, akár a Szövetség című Orbán Viktor DVD-nek, akár a Gyurcsánykönyvnek a hirdetése, és a Gyurcsánykönyv 1450, csak nagyon pici betűkkel volt írva. Elég olcsónak tűnik. Az Orbán DVD, meg én valami 2500-ra emlékszem. És épp azon gondolkodtam, hogy biztos, hogy egy csomó ilyen ember van, aki a karácsai fa alá Gyurcsány vagy Orbán könyvet akar lerakni, és ezeket a. De hányan vannak, akik szeretnék ezt ott találni? Sajnos sokan. Higgyen el, hogy sajnos sokan. Ugye ez valószínűleg egy jó ajándék, és ezt a 13 millió forintos profit, meg 18 millió forintos profit, amiben így vetekszenek egymással, bár Gyurcsány Ferenc esetében a kiadó azt mondta, hogy Gyurcsány Ferenc a cégnél hagyta a profitot. Mert ugye ezt nem igazán hát ez értem, hogy mit jelent. Borravalóval ő nem szokott foglalkozni. Ja, hogy ez kicsi volt ez a 13 misi, és nem is nyúlt le, érte? Az egyik ez, a másik pedig az, hogy egy olyan nagyszerű ember, ezt mindenki ismeri, tehát nem is kell, hogy ezt külön magyarázzam. Olyan nagyszerű ember, hogy ő egyszerűen tehát megengedi, hogy ezt utána a nép, a közösség használja fel ezt a 13 millió forintot, 13 milyen szerencsés szám. Neki ezzel nem nincsen dolga, hiszen ő értünk van, tehát ő nem ön hasznáért csinálja ezt. Jó, hát Réva András egészen pontosan ő ennek a Napvilág kiadónak, amelyik az Útközben című bestsellert kiadta, az igazgató, ő azt mondta, hogy a kormányfő a profitot a kiadónál hagyta. Ez igazából azért nagyon sok mindent jelenthet, és nagyon sok mindent elárul. Azt is jelenthet, hogy a saját kiadójáról van szó? Hát azt is jelenthet, hogy a saját kiadójáról van szó. Elvileg egy normális piacgazdaságban ugye a profit az összeg, ami a kiadónál marad, miután kifizette az államot, miután kifizette a szerzői honoráriumokat, a nyomdaköltséget, és akkor marad egy összeg, és azt nevezik profitnak. Nyugat-Európában kapitalizmusban. Magyarországon vadkapitalizmusban, és itt a kiadó vezetője így azt mondja, hogy hát ott hagyta nálunk a profitot, mert igazából az állam bármikor belegyúlhat, bármikor bármelyik vállalkozó zsebébe az APEC-en keresztül, és mindenfajta különösebb bírósági engedély nélkül lehet zároltatni számlákat, le lehet emelni vélt vagy valós APEC-es tartozásokat, és akkor ő már csak ilyen finoman meri megfogalmazni a helyzetet, hogy hát a profitot egyelőre ott hagyta. De különben lehet, hogy ebbe a profitban nincs is benne Gyurcsány Ferenc honoráriuma, hanem ennyit az élelmes vállalkozó. Lehet, hogy ez már azután van, tehát ő már megkapta. Minden esetre Orbánnak az biztos azt írják, hogy 18 misit hozott a könyv, és most jelent meg a DVD, miután hát itt van a karácsonyi bevásárlás is, az iszonyatos láz, és ezt két remek ajándéknak tartom én a magam részéről. Akár ugyanannak az embernek is lehet mindkettőt adni, szerintem nem fog megsértődni. Hát úgy nem remek ajándék. Úgy remek ajándék, hogy a fanatikusoknak, hogy gyorsan, amit a kiadó fontosnak lát, azt én is ismertetem. A Napvilág kiadó azt tudatja velünk, hogy elkészült az Útközben című könyvének utána nyomtatása, és a kiadó már be is szállította az új könyveket, így a könyv újra rendelhető, ami hát azt jelenti, hogy minden egyes darab elfogyott, most végre van lehetőség, tehát hogy mindenképpen egy unikumot tesz a karácsonyfa alá, aki leteszi, hiszen nem csak arról van szó, hogy egy olyan nagyívű politikai pályának az összegzése, ami hát mennyi? 3 hónapos sportminiszterségből kötött ki a miniszterelnöki valóban az pozícióba. Íve van, tehát elég meredeken ívelt. Ja, hát íve az van, tehát tartalma és mélysége az még vita tárgya, de ezt nem mi fogjuk eldönteni egyszerű primitív állampolgárok, hanem majd 100 év múlva történészek. És gyorsan elolvasom, hogy mi az, amit fontos tudnunk erről a könyvről, mi az, amit a könyv magáról állít. Ezt különben Gyurcsány Ferenc maga fogalmazza. Mindenkinek joga van tudni, hogy mit gondolok nagy közös történetünkről, az életünkről, Magyarországról. Hogyan látom az előttünk álló kihívásokat és lehetőségeket. Ha pedig önöknek joguk van mindezt tudni, akkor nekem, demokratikus politikusnak kötelességem ezt elmondani. Egyértelműen, szembesíthetően vitára készen. És csak az igazat, ugye? Csak is az igazat. Nem, tehát ő azt mondja, hogy önöknek, magyar állampolgár, még ezt az összödi beszéd előtt írta különben, teszem hozzá. Igen, tehát ebben még nem szerepelnek akkor olyan gondolatok, hogy talán igaz, vagy talán nem igaz, amit leírt. Ez az összödi beszéd előtt is igaz ez az állítás, és az összödi beszéd után is, és utána volt az a pillanatnyi, amikor megbomlott tér és időnek az egysége, ez volt maga összöd, amikor ez hirtelen nem volt igaz, de utána meg annál igazabb lett, mint amennyire nem volt igazabb összödön, hiszen azóta most már tudjuk, hogy most már bátorság kérdése is, hogy igazat mondjunk, tehát hogyha önök úgy gondolják, hogy joguk van arról tudni, hogy mit gondol a miniszterelnök, a miniszterelnök úgy gondolja, hogy maguknak joguk van, ha önök úgy gondolják, hogy meghallgatják az ő beszámolóját, akkor ajándékozzák ezt a könyvet, vagy vegyék meg saját maguknak. Orbán Viktor DVD-je, hát... Azért elmögött van egy utalás arra, hogy ők már egy másik Magyarországban, egy új Magyarországban, egy fejlettebb, egy modern Magyarországban gondolkodnak, ahol DVD-t ajándékoznak egymásnak az emberek. Hát szerintem az, hogy igazából most már nem jött össze az új kötet, jött a karácsony, azért valamit ki kell adni. Tehát, gondolod, egy DVD hamarabb kijött, mint ezt le kellett volna gépelni ugyanezeket a szövegeket? De azokat a szövegeket már egyszer legépelték, hát abból lett a könyv, ami hozott 18 milliót, van egy jó prosperáló üzleti vállalkozás, és karácsony előtt azt pontosan tudjuk, hogy lépni kell. És ráadásul azt is tudjuk, hogy bármit el lehet adni karácsonykor. És akkor, hát hogyha már elmondtam Gyurcsány Ferenc könyvének az ajánlóját, akkor egy kicsit hosszabb Orbáni ajánlót is elmondom. Itt Orbán Viktor viszont nem egy szem első személyben szól, hanem aki szerkeszti ezt a DVD-t, egy nagyon korrekt és kiegyensúlyozott, hát azt hiszem, hogy még a legelkötelezettebb baloldali és Orbán gyűlölő számára is. Kíváncsi lennék most Robi véleményére. Orbán gyűlölő számára is nagyon elfogadható módon van az ajánlás, hát hallgassuk meg. Az ezredforduló legdinamikusabb és legmarkánsabb politikusa Orbán Viktor. Gondolom Magyarországon, de lehet, hogy az egész világon, erre nem tér ki a szerző. Egy pillanat alatt magára vonta a figyelmet a múlt század 80-as éveinek végén. Ellenzékben, kormányon is újra ellenzékben fokról fokra emelkedik ki politikus társai közül. Ezért ezt figyeled? Tehát, hogy ellenzékben is fokról fokra emelkedett, ki kormányon is fokról fokra emelkedett. És újra ellenzékben. És utána ellenzékben megint rárakott. Tehát, hogy ez félelmetes. És ma írja is a szerző, hogy nem túlzás azt állítani, hogy a diktatúrából visszaesve kigyógyuló mai Magyarország legjelentősebb alakja. Ugyanakkor derűsen könnyed, kellemes, humorú egyéniség, akit nem torzít el sem a hatalom, sem annak időleges elvesztése. Időleges elvesztése. De komolyan, hogyan lehet Orbán Viktor ilyen tisztán, és tisztán, de egyszerre Orbán kritikusan szemlélni? Egy ennyire korrekt, tudományos alapokra helyezett Orbán definícióra igen. gondolsz? Én azt gondoltam, hogy Orbán Viktor személye azért megosztja a társadalmat, és vagy ellenséges érzelmeket, vagy barátiakat vált ki, de hogy ilyen objektivitásra képes legyen ez valaki. Tényleg, ez valóban objektív volt? Most újraolvasva szavait? Biztos, hogy az. Akkor a filmben látható és olykor időben egymástól távol eső beszédek, gondolati egysége, lelki és szellemi tisztasága magával ragadja a nézőt. Üdítő élmény, amely erőt és reményt ad a kor észbontó politikai hazugságaival való szembenézéshez. Jó, én nekem nagyon tetszik mindkét ajánló. A magam részéről egyikkel sem fogom beszennyezni a karácsonyomat, az biztos, de másnak sem kívánom. A megszorító intézkedések ellenére soha nem látott magasságokba csapott Magyarországon a karácsonyi bevásárlási láz. A tavalyi 70-80 milliárdos karácsonyi költés után idén jóval többet hagyhatunk az áruházak kasszáinál karácsony előtt. Már az előzetes adatok, így többek között a TNS közelmúltban publikált felmérése is azt mutatta, hogy az embereknek nem szegi kedvét karácsony előtt a gazdasági kilátások várható romlása. A piackutató adatai szerint ugyanis alig negyedük spórol az idén az ünnepi kiadásokon. A várakozásokat az aranyvasárnapi tömeg megerősítette, a kereskedők szerint rekordévet zárhatnak idén decemberben. Vámos Györgynek, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárának prognózisa szerint a tavalyi 70-80 milliárd forint után az idén 100 milliárdot költhetünk karácsonykor. A szakemberek szerint a magyarok fejenként 30 ezer forintot adnak ki az ünnepi meglepetésekre. A költés jelentős része hitel, a többség a tavainál nagyobb összeget, mintegy 80 ezer forintot vesz fel. A kereskedők szerint az elektronikai cikkek viszik a prímet. Az LCD és a plazma tévék mellett az MP3-as és MP4-es, illetve DVD lejátszók iránt a legnagyobb a kereslet. Nagyon jó lét, fogalmazta meg egyszer egy sportminiszter. Én már arra gondolok, hogy itt az emberek a halálra készülnek. Tehát ez amikor tudod, szokták így mondani, hogy valakinek megmondják, hogy van még mondjuk két hete, mert rákos, akkor így elutazza az utolsó fillérjeit is, és éli az életet, és boldog. Szerintem most is itt is ez van. Az emberek tudják, hogy nem fogják tudni kifizetni a január-februári gázszámlát, úgyhogy akkor most már húzzunk bele, legalább legyen egy jó karácsonyunk utoljára ebben a síralomvölgyben. Na jó, de látod, hogy viszont olyan termékeket vesznek, amiket, mert hogyha arra célzol, ha, hogy ez egy olyan tehát, típusú... Hosszú távon gondolkodnak, tehát megveszik a legújabb divat szerinti plazma tévét? Plazma TV, DVD, most egy DVD-re játszott az ember, nem egy hétre vesz, tehát hogy itt nem hát arról igaz, van hogy szó... hogy egy évre gyártják őket, tehát már nem is bírnának többet egy évnél ezek a termékek. Itt nem arról van szó, mert amiről te beszélsz, az Úrimurinak a vége, ugye, amikor hogy nevezik őket, milyen nemesek ezek a... Hétszilvafás? Na hát, ezek ugye ezek a lecsúszott nemesek. A gentrik? Igen, hogy a gentri felgyújtja a végén a házát, meg így elpusztítja végül is mindent, ami van egy utolsó nagy háromnapos dínom-dánom végén, mert már tudja, hogy így közel a vég, és így nagyjából így átlépett rajta minden. Azért itt nem erről van szó, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy az emberek olyan szinten ostobák, és olyan szinten manipulálhatóak reklámokkal, tehát hogy elképesztő felvenni havi 80-90 felvenni 80-90 százezer forintokat azért, hogy legyen egy plazma tévénk, vagy hogy legyen egy új DVD lejátszónk, vagy egy új MP3 lejátszónk. Amik ráadásul így hónapok múlva elértéktelenednek, tehát egyáltalán nem egy olyan dolog, amiben úgy jó befektetni a pénzt, ha már mondjuk mindenképpen... De nem egy szükséglet, de hát nem egy szükséglet. Ez meg a másik. Mert jó, mondjuk zenét hallgatni szükséglet, de miért a legújabb 60 ezer forintos MP3 lejátszónk el? Úgy van ez, hogy az ember karácsonykor valószínűleg nem spórol. Tehát a karácsonykor mutatja meg mindenki, hogy a másik számára mennyire fontos, és azt úgy mutatja meg, hogy a lehető legnagyobb haszontalanságot veszi a lehető legdrágábban. Hát nem tudom, én nekem tényleg az a... Én tényleg az ostobaságra gyanakszom, de hát azért itt azért el kell intézni banki ügyeket, tehát hogy így legalább annyi kell, hogy az ember alá tudja írni a nevét azon a hitelpapíron. Mégsem, tehát nem annyira egyszerű, mint ami abból következne, amit csinálnak az emberek. Én nem tudom, mert nem vettem fel ilyen személyi kölcsönt, amikkel egyébként ezek az emberek operálnak, de feltételezem, hogy ez viszonylag könnyű felvenni. Jó, annyira nem bonyolult, igen. Tehát, hogy annyira nem bonyolult. Mindenesetre 80-90 milliárd volt előző évben, és most még több lesz. Hát ez valami egészen elképesztő, és mindenfajta racionalitással szembe megy, mert januárban, hogyha kimegy az ember, még akár Magyarországon is, de Ausztriába, hát fele áron, meg harmadárakon lehet vásárolni, ahhoz képest, amennyiért most ajánlják. Tehát, hogyha nem december 22-én vesszük meg azt a rohadt kölnét, nem december 22-én vesszük meg azt a sífelszerelést, hanem január 6-án, akkor megspóroljuk a felét, vehetünk kétszer annyit. De ezt mondom, hogy így mulat a magyar úr, tehát nem arról van szó, hogy ha te figyelj, karácsonyra valakinek egy ilyen gondos matematikai számításokkal ellátott kimutatást adsz arról, hogy mennyire jól jár anyagilag, és milyen jó profit lehetőség van abban, hogyha még 10 napot vár az ajándék átvételével, akkor azt fogja mondani, hogy egy smuci senki házi vagy, mert a karácsony arról szól, hogy te ennek az embernek, akit szeretsz, te bármit. Te nem nézed azt, hogy ez mennyibe került, hogy 2 hét múlva olcsóbb lesz, te most neki ezt ideadod, mert fontos számodra. Én a családomban mindenkivel le tudtam kommunikálni, hogy nem veszek most semmifajta ajándékot, meg ők se vegyenek nekem, mert irreális, és nincs értelme, és nem éri meg. Sőt, igazából apróságokat, tehát hogy én például találtam a Váci utcába, a régi Posta utcába, a McDonald's-a. Rögtön a Váci utcába mész, tehát hogy így korrekten olcsón vásárolni. De nem vásárolni mentem oda, hanem ott voltam a McDonald's előtt, találkoztam egy ismerősömmel, és ott azzal kerestünk valami helyet, hogy beüljünk, és van egy ilyen teljesen megtalálhatatlan volt, de így kívülről így semmi nem utal arra, hogy az ott benn van, így mit tudom én, szembe a McDonald's-al, és te egy Póló Pokol, az a neve a helynek, és ilyen pólókat lehet venni viszonylag normális áron, és mit tudom én, hát ilyen képeket lehet rájuk sütni, de így normális, meg jópofa dolgokat, tehát például Vágási Ferit én vettem egy szomszédokat, igencsak nem kedvelő barátomnak egy Vágási Feri pólót, és azon kívül, érted, önmagában a póló az egy praktikus ajándék, az bárkinek jó, a képtől személyes és vicces, ha úgy akarom, és letudom a karácsonyt ennyivel. És az ajándék az ott van, az kifejezi azt, hogy nekem a másik fontos, mert barátom, mert szerelmem, mert családtagom, stb. És nem kell belehajszolnia magát az embernek ezekbe a 80-100 000 forintos hülyeségekbe. Hát igen, meg az, hogy itt tulajdonképpen az ő karakteréhez igazítasz valamit, egyébként a Plazma TV az meg abszolút nem senkinek a karakteréről nem szól, az arról szól, hogy sok pénzt elkölteni gyorsan. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Összedőlni látszik a Demokrácia Részvénytársaság látványsport üzletága. A főképp labdarúgásra szakosodott tevékenység eddigi történetének legnagyobb válságát éli át azután, hogy egy jótékonysági mérkőzésen az RT legerősebb és legnagyobb költségvetésű csapata, a Dicsőség FC 4-2-es vereséget szenvedett a kisbercsényi menekültáborban a Malagavi Köztársaságból érkezett árvák alkalmi csapatától. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a mérkőzés teljes bevétele eltűnt, és a Dicsőség FC feldühödött játékosai a mérkőzés lefújása után súlyosan bántalmazták és sértegették az árvákat, akik menedékért folyamodtak több uniós ország nagykövetségén is. A botrány hatására szinte biztosra vehető, hogy a nemzetközi sportszervezetek hosszabb, rövidebb időre eltíthatják a klubot és a játékosokat mindennemű sporttevékenységtől. A Demokrácia RT részvényei eddig 160 pontot estek az események hatására. Most stúdió. És egy érdekes SMS jött a 06303030881-es SMS számra. Én új tekercseket kértem a tetoválógépbe, arra gondoltam, hálából tetoválok a rokonoknak habcsókot, meg csillagszórót. És mire? Úgy nem tudom, én azon gondolkoztam, hogy ez a tetoválás, ez egy olyan borzalmas dolog. Tehát, miért az? Nem tudom, mert szerintem ilyen végtelenül primitív, és így bármilyen, még régen valamikor, mit tudom én, egy 8-10 évvel ezelőtt ezek a non-figuratív dolgok, ezek így tetszettek nekem. És azt láttam, hogy ez milyen jó pufa, és még gondolkodtam is azon, hogy egy ilyen tetkó nem lenne rossz. És aztán most már minden bűnöző gyanús egyénem, meg pornószínészen ezt látom. És annyira örülök, hogy nem döntöttem így. Én úgy hallottam egyébként, hogy legalábbis Németországban erősen csökkent a népszerűség a tetoválásnak az elmúlt években. Jó, de tudod, hogy mi jön most vissza, ami a legszörnyűbb és a legijesztőbb vízió a divatba, mi történik? Bundesz. Újra lesz Bundesz. Jaj, ezt úgy imádom, a drága jó Rudi Föllert juttatja eszembe. Ja, általában a trendi srácok azok már most is Bundeszt benyomják. Sőt, én néztem valamikor a VH1-on, volt ami régi Take That Clip, és hát az öt srácból négy az ma is így elmenne, egy jó képű csinos gyerekek. Az ötödik, meg egy ilyen bundeszes primitív állat. És meggyőződésem, hogy ő direkt azért találták, hogy a német piacon. Ő volt a titkos csodafegyver. Jó, és még egy kérdés, ha mindenki karácsony után venné meg az ajándékokat, akkor abban az időben lenne drágább. Mit nyerünk vele? Jó, ez teljesen jogos egyébként. Tehát a kereskedők azok a kínálathoz igazítják, a kereslethez igazítják az áraikat. Jó, csak az a baj, hogy a másik oldal nem igazítja a maga keresletét az ottani kínálathoz. Tehát, hanem teljesen irracionálisan dönt. Tehát igen, hogyha karácsony után lesz drágább, majd 3-4 év múlva, miközben eddig négy éven keresztül januárban megspóroltunk körülbelül a felét annak, amit decemberben költöttünk volna, akkor majd 4 év múlva hozunk egy olyan döntést, hogy át kell állni arra, hogy szentestére veszünk ajándékokat. Mert az a racionális és az a logikus. Tehát, érdekes egyébként az, hogy az egyén az dönthet látszólag racionálisan, a tömeg az soha. Tehát egy tömegnél lehetetlen leírni azt, hogy racionális, ami azért furcsa, mert a tömeget egyének alkotják. Jó, de tudod, hogy a tömegintelligenciája van egy ilyen elmélet, az pontosan egyenlő a benne lévő legostobább ember intelligenciájával. Tehát az a meghatározó. Na mindegy, hát van még egy hely különben, ahol nem lesz könnyű karácsony, és az bizony a következő bejátszónkba kiderül, hogy hol lesz. Hivatalos nyilatkozataiban fideszes politikusok általában erős túlzásnak nevezik, hogy a párt 2,5-3 milliárd forintos adósságot halmozott fel a tavaszi parlamenti választásokra, de név nélkül sokan elismerik, hogy már milliárdos tartozást kell a Fidesznek törlesztenie, írja a Népszabadság. A Fidesz már az európai parlamenti választások évét 2004,5 milliárdos deficittel zárta, akkor 230 milliót fordítottak hitelvisszatérítésre, és 1 milliárdot politikai célokra. Most a konzultációs sorozatok, politikai akciók és választások kampányköltségei miatt a hiteltartozás nagyságrendekkel magasabb. A Fidesz kassza valóban kong. Ezért nem is rendezi meg a párt a parlamenti frakciója a Gellért szállóban a szokásos karácsonyi fogadást, amelyen az elmúlt évek során Orbán Viktor is megjelent. Jellemzi a Fidesz filléres problémáit, hogy a múlt héten a kérdés, a Népszabadság egyik fideszes forrása szerint, már úgy kerül szóba a pártvezetésben, vagy a karácsonyi fogadás, vagy a sajtótájékoztatókról szóló kör SMS rendszer mellett voksolnak. Nem állítom, hogy a helyzet kezelhetetlen, de a Fidesz büdzsé ki van vérezve. Nem véletlen, hogy már az őszi önkormányzati kampány sem volt olyan látványos, mint a tavaszi, mondta Napilapnak a Fidesz pártigazgatója. Kubatov Gábor arra, hogy a fideszesek szerint is milliárdos a párt tartozása közölte, stratégiai okok miatt nem szeretne pontos számadatot mondani, de azt elismerte, hogy legalább egy év kell a Fidesz pénzügyi helyzetének stabilizálásához. Más fideszesek viszont úgy kalkulálnak, hogy ez eltart a ciklus közepéig. Stratégiai okok miatt nem mond pontos számot. Igen, erre akartam rákérdezni, hogy mi az, hogy stratégiai okokból nem mond? Nem tudom, szerintem meg úgy általában az embereknek közük van ahhoz, hogy a pártjaik hogyan gazdálkodnak. Hát jó, nem feltétlenül, hogyha azok mondjuk magánpénzből gazdálkodnak, de úgy tudom, hogy ezek állami pénzből, ugye? Erősíts meg. Hát erősen állami pénzből, és azért, hogy... Akkor mégiscsak jogunk van hozzá, hogy tudjuk. Tehát amikor az ember például hitelt vesz fel egy banknál, akkor teljesen normálisnak és logikusnak tartja, hogy belenyúlnak a zsebébe, és így megnézik, összeszámolják, hogy hány forint van benne. Most ezek a srácok, ezek is hitelt akarnak, olyan hitelt, hogy mi hitelezzünk nekik bizalmat, és utána ők hadd legyenek kormányon. És hát világos, hogy az ember így azt látja, hogy jó egzisztenciájú emberekből áll a Fidesz, hogy ezek a srácok azok a saját életüket tudják menedzselni. És akkor jó lenne látni például azt a szervezetet, hogy azt hogyan menedzselik, amit ők alkotnak, ami szívük, ami igen, életük, ami mindennapjaik. Mielőtt rájuk bízzuk az országot, nem? Azért azt jó lenne kicsiben látni. Hát igen, mert biztos, hogy nem sokkal nehezebb egy ország ország költségvetését helyre rakni, meg rendbe rakni, mint mondjuk egy pártét, de talán egy picit. Talán egy nagyságrend, de nem biztos. Jó, meg ugye azért nagyon sok kérdés felvet önmagába, ez, hogyha tényleg vannak ezek a milliárdos tartozások. Önmagában az sok kérdést felvet, amit megtárgyaltunk, hogy stratégiai okokból nem nyilatkoznak róla. Az a stratégia, hogy az embereknek nem kell tudniuk semmit a politikai elitről, vagy legalábbis nagyon keveset. Hát, Gyurcsány is végül is azért várt szeptemberig az összödi beszéddel stratégiai okokból. Egyszerűen nem lett volna, hogyha az bedobja mondjuk májusban, nem? Vagy például az ország gazdaságának valós adatai. Az stratégiai okokból nem lett volna annyira jó húzás bedobni májusban vagy áprilisban a választások előtt. Igen. Hát ez is egy stratégiai kérdés volt, és így döntöttek. Hát ezt fogadjuk el, mint hogy fogadjuk el Kubatovnak a nyilatkozatát. De azért vannak más kérdések. Hát hogyan halmoz fel egy párt ilyen irtózatos adósságot? Miközben ugye egy parlamenti kampányra, ha jól tudja az ember, mennyit? 600-700 milliót lehet költeni, és ehhez képest meg 2-2,5 milliárdokat hallani. Itt eleve két kampány volt, tehát ezt mondjuk lehet duplázni, de igazság szerint nem is tudom, hol vannak ilyenkor a szponzoraik, mert hogy azok is magánpénzek is erősen meg szoktak jelenni kampányokban. De én azt hiszem, hogy az van az egész mögött, hogy ők már nagyon erősen gyúrtak arra, hogy most újra kormányra kerülnek, hiszen hát ugye Magyarországon ez volt a rend, a rendszerváltás ott, hogy bal jobb, és akkor most ők számították, hogy jön egy jobbos, de nem, mert most egy ilyen indián szökkeléssel mi két balt nyomtunk, úgyhogy a Fidesz meg segre ült, hiszen kicsit elmérték magukat, én ezt gondolom. Meg az is érdekes konklúzió ebből az egész helyzetből, hogy vajon hol vannak azok a támogatók, vagy pénzügyi körök, ugye, akik azért a Fideszt tudjuk, akik segítik, akik, mert azt tudjuk, hogy a mi adóforintjaink ott vannak, aztán valahova elúsztak persze, de hát az adóforintokkal így szokott lenni, ki a fenét érdekli, de hát mondjuk azok a vállalkozók, üzletemberek, akik pénzt adnak a Fidesznek, azoknak hol van a befektetése? Tehát én az ő helyükben is például kíváncsi lennék. Honnan tudod, hogy stratégiaiokból nem tették fel a kérdést esetleg Kubatovéknak ezt? Mert engem, megmondom őszintén, az is riaszt, hogy mondjuk nagy milliárdokról hallani, amit különböző úton, módon beraknak különböző pénzügyi csoportok pártokba, meg pártok mögé, meg pártalapítványokba, de ugyanúgy riaszt, hogyha egy párt mögött nincsen ilyen típusú támogatottság, vagy hogyha egy ilyen ez nagy miért, támogat... Miért riaszt? Azért riaszt, mert akkor azt jelenti, hogy valahogy nagyon nem ebbe az országban, meg nagyon nem ezen a pályán mozognak, de a Fidesz esetében nincs erről szó. Tehát jó, most nézed, az üzleti életből is meg kell, hogy legyenek a szimpatizánsai, a támogatói. Igen. Na de ha az üzleti élet annyira torz, mint amennyire torz a mai magyar üzleti élet, akkor biztos, hogy kell-e, hogy támogassák ezek a körök, és biztos, hogy az-e a rossz programmal előálló párt, amelyik esetleg szeretné ezt olyan erős kézzel megreformálni, hogy az már ezeknek a csoportoknak nem tetszik. Na jó, de erről nincsen szó. Tehát, hogy nincsen, azt látjuk, csak hogy úgy mondom, mint egy Fidesz rendezvényein azért a Magyarország nagy tőkéseinek egy jelentős része meg szokott jelenni, ott van, reprezentál, barátjának nevezi Orbán Viktor, tehát hogy ez az üzleti szférának egy nagyon jelentős része, ugye a jobboldali, az ott áll a Fidesz mögött, és valószínűleg a zsebükbe is nyúlnak, amikor arról van szó, hogy támogassák a Fideszt, és mégis ott maradnak a milliárdos hiányok. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a tagdíjat elverik, nem csak arról van szó, hogy a mi adóforintjainkat, amiket mint támogatást az országgyűléstől kapnak, azt elverték, hanem arról van szó, hogy ezen kívül még ezeket a nagy-nagy összegeket, amiket a vállalkozói szférától kaptak, azt is elverték, és még így is mínuszban vannak. Na jó, de lehetem, hogy ha abban a rendszerben gondolkodunk, amiben élünk, már pedig célszerű lenne, akkor éppen ez mutatja az előbb vázolt problémák, mutatják a párt jó működését, idézőjelbe téve a jót, mint ahogy az ország is valószínűleg nagyon jól működik, hiszen úgy tűnnek el a pénzek, hogy nem lehet tudni, hogy hova. Tehát én a mai napig nem tudom, hogy hova tűnt mondjuk 1200 milliárd forint, én erről nem láttam semmit. Semmilyen kimutatás, de valakik biztos jól jártak vele, mert ezt a pénzt feltételezem, hogy nem lapátolták a Dunába, vagy pöcegödörökben sem pihen, továbbá nem égették el. Tehát én ugyanígy vagyok azzal a néhány milliárddal a Fidesz kasszájában, vagy, illetve azzal a néhány mínusz milliárddal, hogy valószínűleg ebből emberek jól jártak, akár ezek a nagybefektetői csoportok, akár más érdekeltségek. Nyilván valahol van az a pénz, tehát éppenséggel így működik jól egy párt, hogy úgy lehet eltüntetni, hogy ebből nincsen botrány. Jó, de tényleg elképesztő, tehát, hogy arról beszélnek ezek az emberek, hogy a kormány az ország szekerét, azt nem tudom én, csődbe vitte itt, megszorítások ellenek, stb., miközben ők a saját kicsi, hülye, mondjuk az országhoz képest, kicsi, hülye szervezetüknek a szekerét ugyanúgy kátyúba vitték, ugyanúgy belevitték minek nevezi ez Gyurcsány Ferenc? A szakadékba. A szakadék, aminek a mélyére néztünk. És akkor most ugyanaz lesz a Fidesznél is, hogy bátran jönnek a megszorítások, meg bátran elmarad a Gellért szállóbeli parti, amiért mondjuk különben nem is kár, mert mi a fenének a Gellért szállóban flancolni 2 milliárdos adóssággal. Ez az hát szerintem annál inkább kéne, nem? Gondolod? Ha persze. Hogy az segítetne, ne jó, akkor néhány SMS. Hát ahogy ma a lakosság vásárol hitelre. András, ez engem személyesen támad meg, rossz fej. András, 2 konklúziós smucig vagy, ez a póló, és Maradi, ez a tetoválás, ez van. Nem vagyok Maradi, de én nekem a tetoválással vannak fenntartásaim, például a piercinggel nincsen semmi az ég egyatt a világon. Hát aki most látja András arcát, az pontosan tudja, hogy igazat mond, hiszen legalább 7 piercing lóg az arcából. És 2 a nyelvében van. És úgy beszél így, tehát, hogy miközben mindenki csesztetett és bántott, hogy mennyit hezitálok, mennyit hibázok, hát képzeljétek hát el, hogy ez 2 piercing beszélni, persze, összepiercingelt ajkakkal, ne vicceljetek. Ja, rakjatok egy 20 forintost a nyelvetekre, és úgy próbáljátok úgy pörgetni, ahogy én pörgetem. Az is furcsa, hogy az MSZP nincs szarban. Ott is költöttek ugyanennyit, már ki is vették a közösből? Ezt Kobre kérdezi. Hát tegyük fel, hogy igen. Nyilván valaki jutalmazott, tehát ott azért szerintem meghálálták azt, hogy most sikerült újra. Bocsánat, nem most, hanem egy fél éve. És akkor a közkedvelt ad egy nagyon jó összegzést a Fidesz kapcsán, hogy ők rosszabbul élnek, mint 4 éve. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Botrányos esemény rázta meg a nemzetközi pénzvilágot. A budapesti székhelyű Demokrácia Részvénytársaság számos vezetőségi tagjáról illegális pornográf tartalom jelent meg egy internetes oldalon. A Cumi gétként elhíresült videófelvétel egyaránt megrázta a mérvadó üzleti csoportokat és a szexipar legnagyobbjait. Számos elemző a pornofilmgyártás forradalmaként kommentálja az eseményeket, míg mások arra hívják fel a figyelmet, hogy a részvénytársaság eddigi tevékenységének a megítélését jelentősen ronthatja a nyilvános került felvétel. A piac még kivár, de a különböző szexuális tartalomszolgáltatók papírja iránt érezhetően nő a kereslet. Most stúdió. Szóval karácsony és politika, és egy jó politikamentes vagy politikával túlfűtött karácsony. Szerintem mind a kettő nagynak ígérkezik, bár én maradok a Beiglinél meg a Pulykánál, meg amit még elém tesznek, azt fogom varacskolni és hülyére eszem magam, hogy egész januárban bűntudatom legyen miatta. Jó, ez külön tényleg annyira szörnyű ez a karácsony, ez a, hát nem csak a fogyasztás, de fogyasztás és önpusztítás ünnepe, tehát hogy így egyszerre történik. Mint minden magyar ünnep, én ennél maradnék. Minden magyar ünnep ilyen? Hát mondjuk csak úgy venném a húsvétet. Március 15-én nem önpusztítjuk magunkat. Jó, hát húsvétkor, jó, minden magyar húsvét, az tényleg a legdurvább. Hát az a legdurvább, akkor mindenki bepiál, és az országutakat járja. És nincs olyan, hogy nem iszol. Tehát ha valahova elmész, mondjuk tartod a jó magyar szokást, hogy locsolkodsz, és azt mondod, hogy te autóval vagy, akkor ilyen megvetően néznek rád, hogy akkor ez azt jelenti, hogy nem akarsz inni, tehát hogy nem vagy ember, hogy te így majd pia nélkül a húsvét. Jó, elképesztő, de tényleg, tehát, hogy mennyi időnek kell eltelnie, hány évtizednek, vagy évszázadnak, hogy mondjuk a 21. században érjen ez az ország mentálisan. De most szerintem komolyan, hány kilométer autópályának nem kell addig még megépülnie? Egyébként... Hány kilométer autópályát fognak addig még nekünk hazudni, amire ez az ország, ez lesz annyira érett, hogy már nem fogja elhinni minden hazugságot. Szerintem mi magunk vagyunk a hazugság, ezért is követelünk magunknak olyan politikusokat, akik viszont telibe hazudnak mindent, amit csak érnek. Mi választjuk őket, tehát ezt érdemeljük, de tényleg... Hú, és egy összeesküvés elmélet, amiket nagyon szeretünk. Lófüty, mármint a fideszes... És SMS. A fideszes cucc, a fideszes adósság. Az MSZP kampányát tuti Putyinék és más vállalkozók pénzelték. Putyin, mint vállalkozó. Ja, de mondjuk kicsiben vállalkozik, van egy BT-je, nem? Oroszország BT. Jó, de bizonyos tekintetben lehet, hogy vállalkozó a Putyin is, tehát ez, szerintem ez jó megfejtés. Hát eddig még sem baj az összeesküvés elmélettel, persze későbbiekben se lesz. Ezért kapja majd meg a Gazprom a MOL-t, így ráteszik a kezüket a majdan épülő gáztározóra is a ruszkik. De mi köze ennek a Fidesz adóssághoz? A Fideszhez semmi, de hogy az MSZP-nek azért nincsenek olyan durva adósságai, mert őket a Putyin pénzelte azért, hogy így a Gazprom rátehesse a kezét ezekre a dolgokra. És Orbánék nem találtak egy olyan befektetőt, vagy vállalkozót, mondjuk mit tudom én, egy Berlusconit, aki így meg tudta volna őket tolni egy kis pénzzel? Különben ez az összeesküvés elmélet, ezt tudod, hogy honnét jön? Ez nagyon vicces történet. Van az interneten, nem tudom, hogy a hallgatók ismerik el, a Matula magazin. És a Matula magazin az mindenféle fasságokat szokott, elnézést ezzel a szóval jellemzem őket, de ők biztosan nem sértődnek meg. Mindenfajta hülyeségeket. Azt fogják mondani, hogy kicsit finoman fogalmaztál, nem voltál elég kemény velük. De kikérik maguknak. Hát így viccből írt egy komplet összeesküvés elméletet az egyik szerző. De egyébként elég jól össze van rakva. Elég jól össze van rakva, tehát hogy így reális nevek vannak benne, meg olyan nemzetközi konferenciák időpontjai, amik tényleg megvalósultak, és a lényeg, hogy az egész magyar sajtó, legalábbis annak a jobboldali része, az benyalta ezt, és azt gondolták, hogy ez komoly és hogy igaz, és elkezdték nyakra főre publikálni, meg hivatkozni rá. De ez ilyen körlevelekben is hozzám legalább 6-szor elérkezik. És az az igazság, hogy egyet nem jelölt meg soha senki a forrást, ami pedig Matula, és ha a Matulán jelenik meg valami, akkor azt rögtön lehet tudni, hogy az hogyan kezelje az ember. Tehát itt bukott el az egész, hogy mindenki csak a hírt mondta, de azt nem, hogy hol hallotta. Ja, emlékszem, a másik nagy botrája meg az volt a Matulának, amikor leírtak egy kormányülést, úgy, mintha egy pornófilmnek a forgatókönyve nem lenne. Tehát, hogy így arról szólt, hogy így a kormánytagok éppen hogyan, miként, többi esnek egymásnak. De akkor nem is tudom, hogy melyik baloldali orgánum a betiltását követelte a szentségyalázóknak. Megjegyzem, a Matulán az IZSI-DB sem utolsó, de hát az már tényleg annyira durva, hogy arról már beszélni sem érdemes. És akkor az SMS-ek. Háj, egy ismerősöm, ez már egy SMS, amit elírt. Háj, egy ismerősöm fűtőfától kölcsönkért 2002 előtt. Azt mondta, ha nyer az MSZP, visszaadja. Aztán nyertek, másnap baromi boldogan mondta, hogy Fist Lady, amit nem tudok mi lesz, Fist Lady lesz, mert hogy ő a politikai jelölt, stb. De valahogy nem jött össze a dolog, a kölcsönkért lóvé fejében meg mindenét bebukta. Ezt nem értem. Ezzel egy szót sem értek, hála Istennek. Az a lényeg, hogy egy csávó azt magyarázta a barátainak, amikor kölcsönkért tőlük, hogy azért adjanak neki kölcsönbe, hogyha 2002-ben nyer az MSZP, akkor neki nagyon jó lesz, és nagyon sok pénze lesz, de annak ellenére, hogy nyert az MSZP, mi sem mutatja szemléletesebben, mint ez a példa, hogy nincsen korrupció, ez az ember továbbra is pénz nélkül témfereg meg van a világban. Hát vagy lenyelte a pénzt, és erről elfelejtett beszámolni a hitelezőinek. A karácsonyi másik SMS. A karácsonyi vásárlás nagyrészt erre alapul. Mit kérsz a Jézuskától? És például MP3 lejátszók így kelhetnek el. Új tévét azért vettünk, mert 13 éves és köhög, így kellnek el a tévék. És ez az egész családnak jó ajándék. Egy SMS író, aki a tévét népszerűsíti. Ha kérsz valamit és nem kapsz, kis csalódás, így kelhet el bármi. Polszki írja. Mondjuk nekem ez a mit kérsz a Jézuskától? Ez a kérdés. Ez önmagában kemény. De tényleg, hát a Jézuska, tehát hogy így azt kéne megtanítani a gyereknek, már hogyha azt akarjuk, hogy ilyen típusú tudásnak a birtokában legyen, hogy a Jézuska az a halálával a megváltást, a bűnök bocsánatát, stb. Ráadásul így, hogy Jézuska, így a kisdedről beszélünk, tehát ő, aki most megszületett ugye karácsonykor, tőle nem kérek semmit, hát ellátogatok hozzá, és viszek neki mirhát, meg tömjént, nem? Több fazékkal. De egy kérni Jézuskától, mert legfeljebb Jézuska bácsitól, így mondanám. Jézus bácsitól egész pontosan. Igen, de ő meg a kereszten halt, értünk vértanú halált, vagy már. De tényleg ez a szörnyű, hogy ez ő az az ember, aki tényleg csak adott. De soha nem kérde, de csak adott. Adott bort, adott halat, adta a pofonokat a templomban a kufároknak. És adta a legtöbbet, amit ember adhat, odaadta az életét értünk emberekért. És akkor mi a keresztény Magyarországon a felvetés, és még mit kérsz Jézuskától? Hát igen, mert találtunk egy balekot, aki úgyis ad, tehát akiről nem kell félni attól, hogy visszakéri. De ez tényleg erről a szocializációról szólt, tehát hogy a csávót azt tekintsük egy baleknak, alapvetően... Le lehet húzni. És le is kell húzni, de akkor nagyon kemény. Akkor ráncsod le egy plazmára minimum. Sziasztok! Hát ezt elkúrtuk, nem kicsit, nagyon, ezt Sanya írja. Bármire lehet mondani. Valaki más is mondta volna. De ez olyan, amit végülis ebben az országban, ebben az évben bármire lehetett mondani. Jó, szerintem még az elkövetkező 20 évben bármikor bármire lehet majd mondani. Csodálatos maradandót alkotott ez a mi Gyurcsány Ferencünk. Ja, de tényleg azon gondolkoztam, hogy milyen jó pofa változás ez, hogy régen a Churchill-es mondatok hódítottak, hogy a demokrácia nem jó rendszer, de nem találtak ki nálánál jobbat, és az összes többi bölcsesség. És itt van egy magyar miniszter elnök, aki utat mutat. Ő útszéli stílusban, igen, és nekünk ez bejön. Hogy kell a 21. században megfogalmazni velő sem problémákat. Egyetértek a matulával kapcsolatban, írja egy másik SMS. Nekem egy srác beszélt ezekről, a MOL alvállalkozója és a tározó biztonsági rendszerének tervezésében vesz majd részt. Jó. Aki két ciklus bukik, és közben úgy költekezik, mintha kormányon lenne, az ne csodálkozzon, ha lyukas a gatyája. Üdvözlettel, Ozi. Hát igen. Hi. Ez a hi, ez nagyon sokan köszönnek így különben. A sziasztok, az különben lassan kiszorul a hi-hoz képest. De SMS-ben hosszú az bejön, hogy sziasztok. Tehát a hi az mindenképpen már, ha úgy nézzük, új magyarul van, tehát spórolni lehet vele rengeteg karaktert. Ja, én csak megállapítottam a tényt. Se negatív, se pozitív vélemény. És hogy honnan származik a hi, ezt meg tudja valaki mondani nekem? Én nem tudom neked megmondani. Hát akkor találjátok ki, kedves hallgatók. Na, mi van a híres üvegzseb programmal, kérdezi Laci. Azóta már Lukaszseb program? Annyit turkáltak, hogy ki lukat? Maxos írja, próbáljátok egyforma nagy tolvajnak beállítani mindkét nagy pártot, de szerintem az MSZP-hez képest a Fidesz csak egy tehetségtelen kezdő. Egyébként én is így gondolom, tehát hogy kispályás alakok ezek azért hozzájuk. Hát legalábbis Gyurcsányhoz. Meg Kókához. Aki mondjuk nem MSZP-s, de Gyurcsány egy kaliber, az biztos. Tehát a Gyurcsány az keményen nyomja. Gyurcsány az hány Orbán? Jó, hát hogyha mind pártra kell gondolnunk, amit ír Maxos, hát szerintem nincs igazad, Maxos. Szerintem nagyon jó mind a két csapat, az az igazság. Tehát, hogy itt ez egy hihetetlenül kiélezett verseny. Nem véletlen, hogy ennyire meg is szorítják egymást a különböző választásokon. Robi, nem nézel te több pornót a Kelleténél, hogy mindenről az jut az eszedbe? Hát ez most kire vonatkozott, és miről szól? Azt nem tudjuk, hogy kire vonatkozott, mert Robi csak holnaptól lesz a műsorban, de lehet, hogy a Kelleténél több pornót nézte. Igen, ez biztos. Főleg, ezt hogy mi most, nem tudjuk se megerősen se cáfolni, de most akarjuk. Most, hogy nincs itt, most igazából akár meg is erősíthetjük, tehát így nem tud védekezni, és ez egy rettentő jó alkalom. Sziasztok! Hoppá, ezt nem tudom elolvasni sajnos, mert így szétdobta az SMS-t az SMS-fal. Hú, mit láttam, a körútról kivont 6-os villamosok, a 19-es lett, ott nem gazdaságtalan? Hát nyilván ott valakinek egyszer fizettek a kombinóért, hogy az jöjjön, aztán onnantól kezdve kellett valamit csinálni vele, mert nem lehetett zúzdába küldeni, tehát berakták a 19-esre. Hát, biztos, hogy a racionalitás mozgatja. Magyarországon az összes ilyen döntést a racionalitás mozgat. Bízhatunk akár a pártba, akár a kormányba, akár a fővárosba, akár a BKV-ba, mindenkibe. Bízunk. Karácsony van, a szeretet ünnepe, ilyenkor tényleg a dolgok pozitív oldalát kell látnunk. Megjegyzem én, ha már a 19-es villamosnál tartunk, ott ugye azok az egészen régi villamosok jártak, aminek a középső kocsija fapados, ez a 49-esen is az jár, amiket én nagyon sajnálom, hogy lecserélik, mert szerintem azoknak iszonyú jó hangulatuk van, amellett, hogy mondjuk meg lehet rajtuk fagyni télen, de fel lehet őket szerintem éppeszünk ember módjára újítani, mert 50-60 éves villamosok, ez már önmagában, tehát ezek veteránok, ez valami fantasztikus. Láttam olyan turistákat, akik fotózták ezeket a villamosokat, de mi jó magyar ember módjára ezeket kivonjuk a forgalomból, bezúzzuk őket, és helyükre lejárt technikát veszünk át, ami náluk mondjuk nyugaton 10-20 éve kifutott, és akkor mi nagyon büszkék vagyunk rá, hogy az ő levetett lyukas alsógatyájukat hord. Ja, tényleg én azt San Franciscóba például még mindig azok a régi villamosok vannak. Hát meg Lisszabonban, olyan híres, hogy azért emberek elutaznak Lisszabonba, hogy megnézzék. Tudom már, mit kérek a Jézuskától, ezt Viktor írja, Fletó mondjon le. Ahoj, morcos harcosok, a Mikulásról egy ma még nem vettem fel semmit feliratú pólót kérek. Cicadella írja. Hi, szerintem a high five ma magasan adott pacsiból ered, vagy akár a hello idiot rövidítése. Sziasztok, a haj a hasamról származik. Csönd, a stúdióban csend. Tehát én magam sem gondoltam ilyen megoldásokra, de szerintem még próbálkozzatok. Na jó, és mi a következő témánk? Hát beszélgettünk még a zeneszám alatt Magyarországról, úgy általában, hogy mennyi szép és érdekes dolog történt, ami szerintem ilyen, amit nagyon sokáig fogunk nyögni, és hogy mit tudom én, volt egy jó augusztus 20-unk, utána jött egy jó öszöd, aztán utána olyan események, amiket ebben az országban mondjuk két generáció felnőtt úgy, hogy nem láthatott ehhez fogható, tehát így a demokrácia... megértük a demokrácia legmélyebb és legsötétebb bugyrait, és aztán az egészet azzal tett észre. Csak nem kísér bennünket Vergilius, ez az a mi nagy problémánk. Még a pokol is jó, hogyha az embernek a kezét egy Vergilius fogja, és hogyha magáról azt gondolhatja, hogy ő Dante. De sajnos olyan messze vagyunk mi Dantétől, mint ahogy a kísérőink Vergilius-tól. Tehát ez az utazás így még pokolibb, mint az eredeti. És mindezek után ennek tetejére meg, vagy tetejében, vagy nem is tudom, mert most belekavarodtam, szóval, hogy én nem is jutok ám szóhoz, tehát én konkrétan én nem tudom ezt, hogy mondjam, hogy úgy hallottam, hogy meghalt Puskás Öcsi bácsi. Ne poénkodjál már ezen, te teljesen nem vagy normális. De most tényleg meghalt, ez nem poén. Jó, hú, na mindegy. Jó, most a lehető legkellemetlenebb helyzetbe hoztalak, igazad van. Jó, baromi kellemetlen helyzetbe hoztál. Az történt ugyanis, hogy a Dávid ezt a poént ezt elsütötte nekem kín, hogy hallottam-e, hogy meghalt Puskás Öcsi bácsi, és meg így rájöttem, hogy nem hülyeskedjél, nem lehetsz ennyire ostoba hülye. És akkor ő mondta, hogy hát ő ezt mindenkinek felvet, és mindenki úgy néz rá, mint a legostobább emberre, akit valaha is látott, hogy ő erről a hírről nem tud. És így én szerényen megjegyeztem, hogy szerintem tökre igazuk is van, mert azért ennyire nem kell, meg nem lehet csukott szemmel járni ebbe az országba, hogy ne tudjunk erről a tragédiáról. Viszont utána a Dávid mesélt nekem a temetésről, és mi is derült ki, ami viszont engem döbbentett meg. Igen, ahol viszont róla derült ki a mérhetetlen ostobaság, ugye, ha már ezzel mérjük az embert. Tehát, hogy ugyebár felravatalozták az Öcsi bácsit, a száguldó dandártábornokot a bazilikában, ahol lerótták először az állami vezetők a kegyeletüket, aztán még úgy tudom magasrangú emberek, majd kiszállították őt a plebs számára, a proletárok tömegeinek a Puskás Ferenc stadionba, ahol ott mi is lerohadtuk egyszerű halandók, egyszerű földi halandók a kegyeletünket. És utána ágyútalpon visszaszállították a bazilikába, ahol az altemplomban temették el. És ez az, amit nem hittél el. Hát én nem tudtam elhinni. Nagyon hosszan kellett erről győzködni az Andrást, hogy valóban a bazilikában van eltemetve Puskás Öcsi bácsi. Jó, tehát, hogy a katolikus egyház arcátlansága tényleg az egeket csöpri. Tehát most Öcsi bácsi egy zseniális futballista volt, nagyszerű futballszakember, nagyszerű edző, és tényleg nagyon sok pozitívumot el lehet róla mondani. Tényleg az ország nevét, 20. századi dicsőségét nagyjából az ő nevével egybe lehet forrasztani, és egybe is forrott. De viszont az, hogy valakit a bazilika altemplomába temessenek el, mint egy királyt, vagy mint egy szentet, azért, hogy mondjam, az egy nagyon-nagyon-nagyon durva túlzás. Tehát én azt gondolom, hogy persze csoda volt, amit Öcsi bácsi mondjuk a 6-3 alatt csinált. Csoda volt, amikor ő, mit tudom én, hármas rúgott a BL döntőn a Real Madrid színeibe, nem is tudom melyik német csapatnak. Ezek mind csodák voltak, de nem biztos, hogy azok a csodák, amiket a katolikus egyháznak a maga csoda gyűjteményében kell szerepeltetnie. Ezek nem azok a csodák. És jó lenne, hogyha a katolikus egyház nem igyekezne ezeket kisajátítani, és kvázi a magáévá tenni. Egész egyszerűen irreális, hogy egy ember, aki amellett, hogy zseniális futballista volt, és szerintem nem kegyelet sértés, de azért mondjuk meg, hogy egy olyan ember volt, aki sok tekintetben egy közülünk, aki szeretett bulizni. Kellő időben diszidált. Kellő időben diszidált, aki behozott cuccokat, seftelt, próbált élni, próbált fennmaradni, próbált pénzt keresni, megvolt a tehetsége, amivel nagyon jól sáfárkodott. Tényleg azt mondom, hogy kiemelkedő sportember, kiemelkedő egyéniség, de most, mint a katolikus egyház egy nagy alakja. Hát hol forrott össze Öcsi bácsi és a katolikus egyház ez alatt a nem tudom én hány évtized alatt? Jó, de Magyarországon élünk, tehát itt ízléstelenségeket kell folyamatosan művelni ahhoz, hogy egyáltalán életben maradjunk. De én ezt tényleg most sem térek magamhoz a döbbenetből. Tehát, hogy Öcsi bácsinak a csodáit mondjuk majd a katolikus egyház megfelelő kánonjogi bizottsága, a boldoggá avatás, ugye az az előszobája, hogy valaki szent legyen, majd azt fogják mondani, hogy itt megállapítjuk, hogy amikor ollózta ezt a gólt, akkor mindjárt meg is jelent neki a Szentlélek, meg Jézus Krisztus, és ő segített rá, és azért lett ebből a helyzetből gól, mert hát persze ezt mindenki más kihagyta volna. És akkor ezt kanonizálják, ez egy csoda, és hogyha ilyenből kettőt fel tud mutatni egy szent, mondjuk persze szenté kell kettőt fel tud mutatni egy ember, akkor az már boldog lehet, és utána ő már szenté is válhat. Jó, egy dolgot mondjuk nem vettél figyelembe, hogy egy gusztustalan országban élünk, ahol még az sem biztos, hogy a katolikus egyházas áros az ügyben, mert ugye az Öcsi bácsi temetését azt egyébként egy filmrendező, egy neves nagy tekintélyű filmrendező rendezte meg, tehát már eleve most nehogy már vicces. A filmrendező döntsön arról, hogy hol fekszik Öcsi bácsi. Pillanat, és lehetem, hogy a család döntött. Lehetem, hogy marketing szakemberek meg PR management staff az így feltette a kérdést, hogy nem lehetne-e, hogy Öcsi bácsi a bazilikában nyugodjon, és akkor így az emberek néztek, pislogtak, és azt mondták, hogy jó, hát megkérdezzük az egyházat, hát lehet végül is, az egy elég jó hely, tehát most mindent bele kell adni, hát Öcsi bácsi egyszer hal meg, most aztán meg kell mutatni, hogy nekünk mennyire számít. Igaz, hogy életében nem foglalkoztunk vele, de ha legalább már halálában mindenki kapjon egy falatot. Én emlékszem, amikor az egész médiát végig turhálták, meg végig koldulták, hogy Öcsi bácsi gyógykezelésére a pénzt az kisikasztotta el, meg hova sikasztotta el, meg hogy már mikor elfogyott a pénz, és hogy nem lehet majd fenntartani azt az ágyat, ahol Öcsi bácsi fekszik. És akkor nem volt ez a hihetetlen nagy szeretet, akkor valahogy a katolikus egyház elfelejtett megmozdulni, elfelejtette az ő szentjét, hát akkor nem a bazilikába kellett volna természetesen vinni, hanem a bazilikából kellett volna átvinni, mit tudom én, 1-2 millió forintot a kórháznak. Hogy ne legyen probléma már a gyógykezeléssel. Akkor valahogy nem volt Öcsi bácsi ennyire fontos senkinek. Aztán amikor meghalt, akkor olyan jó dolog oda dörleszkedni a koporsóhoz mindenkinek. Akkor tényleg a koporsó körül van a helyünk, hogyha van bennünk egy pici vágy arra, hogy Magyarországon befolyásos emberek legyünk. És én tényleg, én ezt láttam, tehát, hogy így bekapcsoltam a televíziót, és ott volt a fél parlament, ott ültek. Miközben ez a fél parlament ült a parlamentben akkor is, amikor Öcsi bácsi haldoklott, és amikor voltak ezek a tényleg megmagyarázhatatlanul gyalázatos események a gyógykezelés költségei körül. Na de hát ez, hogy a bazilika, tehát ez a bazilika a templomában, én tényleg szavakat nem találok erre. Ez az ország, ez tényleg nagyon beteg és nagyon rohad. Legfrissebb tőzsde híreinket hallják. A demokrácia részvénypakett az 1990-es kibocsátás óta folyamatosan veszít az értékéből. A kis részvényesek tömegei egyre kétségbe esettebben igyekeznek szabadulni a mára már szinte értéktelennek tartott papíroktól. A demokrácia RT részvényeinek kereskedését ideiglenesen felfüggesztette a tőzsdefelügyelet. Most stúdió. Én egyik ámulatból a másikba esek, hát engem ez a bazilikás történet, ez már földhöz csapott, és most írja Tamás nekünk a következő SMS, tehát hogyha ez igaz, akkor ez tényleg a K.O. Öcsi bácsi felesége komoly pénzért évekkel ezelőtt vette meg a sírhelyet. Hát a katolikus egyház árulja a bazilika altemplomát. Komolyan ott tartunk, hogy hogyha én, mit tudom én, van elég pénzem, van nagyon sok pénzem, mert mondjuk egy jól menő pornóvállalkozásom van. Lehet, hogy nem csak az altemplomban kapsz helyet, nem? És én azt mondom, hogy én második János Pál mellett szeretnék nyugodni örökbékességben és boldogságban. Azt mondják, hogy nem, azt nem lehet, és akkor kinyitsz egy nagy bőröndöt. Megvan az az összeg, itt tényleg csak ez a kérdés. Valószínű. Hát... Uram, Jézus Isten, de komolyan. Nem búcsú cédulák ezek már, hanem sírhelyek. De én tényleg, én szavakat nem találok erre. Tehát, hogy a bazilika altemplomába lehet vásárolni sírhelyet Magyarországon. Tamás, hát, most hol máshol? Én annyira szeretném, Tamás, hogyha ez csak egy poén lenne a részedről. Oké, de hát ez a Demokrácia RT, tehát a műsor címében benne van az, hogy körülbelül mi zajlik, nem? Te András, ekkora pompa után hogy nézett volna ki, ha egyszerűen kiviszik a farkasrétibe? Akkor meg azon csámcsognátok ti média. Tedd a szívedre a kezed, nem? Hát én a szívemre rakom, hát én azt tartanám normálisnak, hogy nem feltétlenül bárhol a Nemzeti Panteonban lehetne. Hát azért nekünk nagyon, nagyon sok nagy magyar sportoló, színész, író, mi van még, politikus, nagy magyar politikus, fekszik például Kerepesen. Hát ott van a 301-es parcella, azt sem kellett, mit tudom én, 90 után fogni, és az egészet a bevinni a Hősök tere alá. Tehát vegyük már észre, hát, hogy mindennek megvan a maga helye, mindennek van normális helye. Öcsi bácsinak igenis kapnia kellene egy panteont, kapnia kellene egy olyan síremlékművet, ami méltó ahhoz a szerephez, amit ő ennek az országnak és ennek a világfutballnak az életében betöltött. Az rendben lenne. De most a bazilika altemplomáról beszélünk, amit meg kellett vásárolni az előző SMS író szerint. De ennyi, szerintem ezen lépjünk túl. Tamás megerősíti az információt. Sziasztok! Én sem értem, hogy Puskás miért nem a kispesti temetőbe temették el, hiszen ő ehhez a kerülethez is csapathoz kötődött mindig. Igen. Sajnos megint tájékozatlanok vagytok, az én unokatesom például az Egri Bazilika altemplomában van eltemetve, mert volt hely, zárójelben jó drágán, pedig ő csak egy egyetemista volt. Inkább az a baj, hogy a világ tudósokról, művészekről nem tud, Paris Hiltonok, Vick és Dave Beckhamek tematizálják a plepszet. De megint oda rakod, amin én kiakadtam, hogy jó drágán. És azért az Egri Bazilika meg a Bazilika között azért hihetetlenül nagy különbség van. Valószínűleg persze árban is. De komolyan, nem érzed az ízlésbeli problémát ezzel? Hát úgy látszik, hogy abban a világban, ahol minden pénz kérdése, ahol minden megvásárolható, ahol a karácsony is csak a fogyasztásról és a vásárlásról szól, ott egy sírhely a bazilikában az ugyanúgy csak egy árucikk. Több mint 170 rendőr ellen nyomoznak a szeptember és októberi zavargások közben történt rendőri túlkapások miatt, gyanúsított azonban egyetlen egy sincs. Morvai Attila, a fővárosi főügyészség szóvivője a független hírügynökségnek elmondta, hogy a szeptemberi események kapcsán 38, az októberiekkel összefüggésben pedig 133 nyomozás indult bántalmazás hivatalos eljárásban, hivatali visszaélés és személyi szabadság megsértése miatt. Dobozi József, a rendészeti biztonsági szolgálat parancsnoka a november 27-én lezárult belső vizsgálatot követően két rendőr ellen tett feljelentést, egy ellen pedig fegyelmi eljárást indított az október 23-ai zavargások közben elkövetett rendőri túlkapások miatt. Ezekkel a feljelentésekkel kapcsolatban az ügyészség szóvivője elmondta, hogy a kettő közül csak egy eset volt új az ügyészség előtt, a másikról kiderült, hogy már nyomoznak az ügyben. A Rebisz parancsnokának feljelentése sem név szerinti feljelentés volt, csupán a gyanús felvételeket küldték el a nyomozó szervhez, de a rendőrt még nem sikerült azonosítani. Hát persze, hogy nem sikerült azonosítani, lehetetlen volt őket azonosítani, nem volt rajtuk azonosító szem, tehát ez nyilvánvalóan úgy van kitalálva, hogy ne lehessen megtalálni a felelősöket. Különben én Tolkien-t szeretném, vagy Tolkien-t, nem tudom, hogy ejtik helyesen. Mondja Tolkien-nek. Tolkien, jó. Szeretném segítségül hívni, ő mert engem nem a 170 rendőr, hanem az egy mindenek fölött, az egy gyűrű, vagy az egy rendőr mindenek fölött érdekel. Így alapvetően ezek a srácok, akik kint voltak felkészületlenül, stb., azt mondom, hogy akit lehet azonosítsanak, kapjanak valami büntetést is a túlkapásokért, de igazából én arra lennék kíváncsi, hogy ki volt a felelős azért, például, hogy csak egyet mondjak, ki volt a vezető, ki volt a parancsnok, egyébként a felelős azért, hogy 150 rendőrt összevertek a tévészékház előtt. Hogy kivezényelte egy olyan helyre őket a parancsnokuk, ahol lehetett tudni, hogy előbb-utóbb megsérülnek, hogy széttörik hát a lábukat az... azokkal a rohadt kövekkel. Ki ezért a felelős? Ki azért a felelős, ki volt az a parancsnok, aki engedte, akinek a döntésének a következtében a fideszes nagygyűlésről hazaigyekvő tüntetők összekeveredhettek a randalírozókkal. És ugye és erre kieresztette rá a rendőröket. Csak ez a kérdés. Az összes többi, ugye ezt a 170 ügyből hányat tudnak azonosítani, és abból ezek a ezek a szerencsétlen srácok, ezek mennyit kapnak? Engem nem érdekel különösebben. Számomra itt nagyon-nagyon sok kérdés van, és azért érdekel, hogy mennyit kapnak, mert itt arról van szó, hogy bármi is legyen az országban, bármilyen legyen is az utcán a helyzet, bármilyen módon sértsék meg a törvényeket, a jogszabályokat az utca emberei, a rendőrnek semmilyen körülmények között nem szabad ugyanúgy viselkednie. Teljesen mindegy, hogy milyen parancsot kap, ő nem tehet olyat, ami jogsértő, mert ő azért van ott, hogy a rendet megóvja, és nem pedig egy sajátságos rendet teremtsen, ahol ő diktál, ahol viperával emberi arcokat tör össze. Csak ezek az emberek felkészületlenek voltak, olyan parancsok... Te most az első alkalomról beszélsz, a TV-ostromáról, és nem pedig azután, ami jött, akkor már nem voltak felkészületlenek akkor, egy hónappal később. De akkor is felkészületlenek voltak abba az értelemben, hogy egész egyszerűen látszott, hogy indulatból kezelik a dolgokat, tehát itt pszichésen nem voltak a rendőrök felkészülve. Az első esetben szakmailag nem voltak felkészültek, második esetben pszichésen nem voltak felkészültek, de tök érdektelen, tehát hogy jó, az igazságérzetemnek fontos azért, hogy ebben a 170 esetben a nyomozás az záruljon pozitív eredménnyel, találják meg a felelősöket. Nem fog, hiszen nincsen gyanúsított, tehát azt tudod? Jó. Hogy nyilván érkezett állampolgári bejelentés arról, hogy nekem összeverték az arcomat, mondjuk meg, mit tudom én, kilőtték a szememet, miért volt ez, és akkor nem lehet megállapítani, hogy kinél volt mondjuk a Madács téren sörétes puska. Mert nyilván volt mondjuk 3 darab, de nem tudjuk, hogy kilőtt vele fejmagasságban. Olyan nehéz azt megtalálni, megmondani. Ugye ilyenkor csődöt mondanak a ballisztikusok, akik meg tudnák mondani, hogy ha egy ember itt áll, és egy golyó így fúrodik a szemébe, akkor az arról a helyről jön. Mert hogy ezt egy ballisztikus szakértő meg tudja mondani, de ilyenkor ezek valahogy nem tudják a dolgukat végezni. Ja, szintén nem tudják azonosítani a rendőröket, addig szintén nem tudják a kis csoportok vezetői, mert hogy ezek csoportokra voltak bontva, akik viszont 5-6 vagy 10 emberért feleltek, és azok viszont pontosan tudják, pontosan ismerik az embereiket. Ők is tudták, hogy 4 óra 37 perckor ők ennek meg ennek az utcának a sarkán álltak, és ők ebben meg ebbe az irányba vonultak, és egy állampolgári bejelentés, miszerint valakinek leverték a veséjét viperával, az pontosan ekkor és pontosan itt történt. És az a rendőr parancsnok azt tudja, hogy az ő egységében a 10 emberből 2-nél volt vipera, méghozzá Jóskánál, meg Jánosnál, és én nem értem, hogy nem lehet ezeket megtalálni. Tehát itt az a baj, hogy van egy mundérbecsülete, amit védenek a végtelenségig, és közben elfelejtenek jogról is gondolkodni. SMS-ek. András, a saját hülyeségeidre találsz szavakat? Akkora ökörségeket hordasz össze, hogy az félelmetes. Jó lesz már, ha lesz a Robi. Védjél meg, kérlek, védjél meg, utasítsad vissza, de úgy, hogy csúnya szavakat is használjál. Elmészte a tudod, hogy hova elkurtad ezt ahogy az SMS-t most nagyon. Ahogy a haverom mondja, ahogy a haverom, és nagyon erős. Zsola kérdezi, miért mégis kit kellene oda temetni, legalábbis a altemplomába. Kedves Zsola, én ezen nem gondolkoztam. Egy dolgot biztosan tudom, nem az, akinek a legtöbb pénze van. Tehát ezt úgy elsőként mondom. Másodszorban, hogyha azt kérdezed, hogy kit kellene oda temetni, hogyha a katolikus egyháznak van egy olyan főpapja, egy olyan nem főpapja, olyan kispapja, aki életével, a munkásságával fontos a katolikus egyháznak, akkor temessék oda. Akkor az tök rendben van. Tehát, hogyha az nekik egy jelkép, ha nekik fontos, akkor temessék oda, természetesen nem úgy, hogy a papnak a családjától elkérik az X milliót. Ingyen, de azért, mert nekik ez az ember fontos, és meg akarják tisztelni ezzel. Itt az a lényeg, hogy mondjuk a katolikus egyház szellemiségével összhangban cselekedjen az az ember. Hát aki fizet, az végül is a katolikus egyház szellemiségével összhangban van, tehát nyilván az kapja az előkerül helyet, nem? Jó, de hogy mondjam, katolikus egyháznak... Nincsen szükség Teréz anyákra. De pont ez az, hogy az a szörnyű, hogy a katolikus egyháznak is két arca van, tehát hogy nem, tényleg ne csak az egyiket látassuk, ezt a búcsúcédulázó, bizniszelős arcot, hanem látassuk a Teréz anyákat, látassuk azokat a kispapokat is, akik nap mint nap olyan karitatív, meg egyéb módokon fontos munkát folytatnak, amit senki más nem csinálna meg helyettük. És ez a kettősség, ez jelen van a katolikus egyházban, és amikor mi bíráljuk a búcsúcédulázós biznisz papokat, akkor természetszerűleg nem Teréz anyákról beszélünk. És amikor felhívod erre a figyelmünket, hogy legyünk objektívek és korrektek a katolikus egyházzal szemben, akkor legyünk a Fidesz-szel, meg az MSZP-vel is, MSZP-szemmel is, mert hogy mivel róluk is csak a rosszat mondtuk el, akkor tessék, hiányzik 3 milliárd mondjuk a Fidesz kasszájából, mondjál valami pozitívat róluk. Ez így korrekt, tessék. Mondjak valami pozitívat a Fideszről. Hú. Jó, hát akkor az MSZP-ről tessék. De nem most. Akkor bármelyikről. De egy csomó pozitív jutott eszembe, már most a Fideszről. Már nem mond. Gyülemlik bennem az iszonyatos. Hát például Rogán Tóni. Nem elhiszem. Rogán Tóni, aki a pozitív. Hát ő maga a jövő. Az ország, remélem, hogy az ország jövője. De egyelőre hát csak egy kerületé, de majd lesz ez még több is, meg jobb is. Igaz, Tóni? Az elmúlt fél év kormányzását, a reformok fontosságát és megítélését elemezte idei utolsó napi rendelőtti felszólalásában Gyurcsány Ferenc kormányfő, aki szerint nehéz volt az elmúlt 6 hónap. Dávid Ibolya szerint válsághelyzetben van a középosztály, Navracsis pedig azt mondta, a szocialisták rossz miniszterelnököt választottak. Kellene tagadni, hogy nehéz fél évet hagyunk magunk mögött, mondta hétfői napi rendelőtti felszólalásában Gyurcsány Ferenc, aki szerint a nehézséget maguknak keresték. A kormány első féléves tevékenységéről szóló beszámoló vasárnap került fel a kormányzati honlapra. A miniszterelnök szerint magánemberként lelkesedéssel vagy keserédes vanyalgással fogadják, hogy mennyit változott a világ. A mama például, ha szövőnőnek tanult, akkor elhelyezkedett, dolgozott 30 évig, és meg volt oldva az élete, mondta Gyurcsány, aki szerint régen azt sem sejtettük, hogy lesznek plázák és valóságsók. A patkó innenső oldaláról az elmúlt 4-5 évben próbáltunk visszahozni valamit az állam felelősségéből a polgárok felelőssége helyett, ismerte el önkritikaként Gyurcsány. Szociálisan szükségszerű volt, hogy az emberek jobban éljenek, de nem volt feltétlenül észszerű. A miniszterelnök szerint Magyarország az ősszel belenézett a szakadékba, és azt mondta, hogy ebből nem kér, inkább ezt akarja, mint amit riválisai ajánlanak. A kormányfő megköszönte Magyarországnak, mert helyén volt az esze és a szíve is, a nemzeti radikalizmus helyett a nemzeti progressziót választotta. Gyurcsány kikérte az ellenzék vágyait, miszerint reform helyett pénzbehajtás folyik. Aki ezt mondja, az nem mond igazat, mondta, azt viszont elismerte, hogy a kormánynak már az elején el kellett volna mondania, hogy mire számíthatunk. Ha az emberek csak azt érzik, hogy a végén rosszabb lesz, mint előtte, akkor mi tettük rosszul a dolgunkat. A miniszterelnök szerint sok ugyan a szkepszis, de egész Európa arról szól, hogy muszáj változtatni. Figyelj, azt mondja, hogy szociálisan ugyan indokolható volt az, hogy eddig olyan nagyon jól éltünk, de most azért már észre kell vennünk, hogy gazdaságilag ez tartatatlan. De most tényleg olyan jól éltünk? Tehát én felteszem a kérdést a hallgatóknak, ti jól éltetek? Ti nektek annyira kiugróan magas volt az életszínvonalatok, hogy most úgy rá kellett jönni, hogy tényleg egy kicsit tékozoltunk, meg herdáltunk, ez azért valójában nem tartható ez az állapot? Hát ahhoz képest, hogy élnek a világ háromnegyedében, baromi jól éltünk, és baromi után ezt is. Én nem tagadom, de amit akkor mondtak, amikor itt egy rendszerváltást úgymond propagáltak, amikor hihetetlen marketing energiát és PR eszközöket felvonultattak azért, hogy a néppel elhitessék, hogy azt az előző szarrendszert le kell váltani egy nagyszerű és jó rendszer, akkor azt mondták, hogy jó, lesz egy pár nehéz év, olyan 10 év, de aztán megyünk fölfelé, mint az őrület. Ehhez képest nem, hát látható, hogy ez zuhanás az egész. Na, hát zuhanunk, de engem Navracsicsnak a felvetése szórakoztatott, aki azt mondta, hogy a szocialisták rossz miniszterelnököt választottak. Tehát azért ez nem teljesen így zajlott le, amikor Gyurcsány Ferenc végigjárta, és így bevásárolta magát a szocialista pártba. Tehát, hogy itt szó sem volt arról, hogy itt nagyon-nagyon sok befektető jelentkezett volna. Volt egy nagy, potens, erős befektető, aztán hát annak el kellett fogadni az ajánlatát. Tehát, hogy itt nem volt ilyen játék. Ez éppen úgy van, mint a katolikus egyháznál, a bazilikában, nem? És akkor ez, nekem ez a fajta retorika tetszik, a Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy így alapvetően ugye a reformok azok tök jó irányba haladnak, minden rendben van, miközben hát mi így annyit látunk, hogy Kóka egyik nap bejelenti, hogy megszűnik 36 mellékvonal, aztán egy hét múlva kiderül, hogy 20 csak, mert az még csak előkészítési fázisban volt, majd az is lecsökkent 16-ra, és még nagy kérdés, hogy a szocialista frakció mennyit fog elfogadni, és akkor ő azt mondja, hogy alapvetően reformok, ez minden tök jó megy, egyetlen dologgal van a baj, a kommunikációval. De arra többet is kapnak jövőre. Már pedig, hogyha valamiben a magyar politikai elit élen járó, ha valamiben világszínvonalú, akkor az a kommunikáció. Tehát ennyi szart és ennyi mocskot egymásra rádobni és a társadalomra ráborítani, az tényleg csak zseniális kommunikációval hát nézd, lehet. Nézd, azért nem véletlenül Hungarikum például a liba tömés és az abból származó jó hízott máj. Tehát ez is ilyen, hogy ugyanúgy tömnek minket nokedlivel, bár nem szeretjük megenni azt a sok hazugságot, amik belénk tömnek, mint ahogy a libát. Töltve vagyunk. Most, hogy közeleg karácsony, a szeretet, a halászlé és az áruhitelre vásárolt plazma TV szent ünnepe, egy pillanatra álljunk meg, fogjuk meg egymás kezét, és hónunk alatt az új házimozi erősítővel, meg az összes párgázott luszfenyővel énekeljük el együtt a We Are the World-ot, aztán ráadásként valamit Olá Ibolyától. Árkot kell ugyanis temetni, még mielőtt belepné a hó, és a frissen hányt földkupasz tövében csillogó szemmel ölelni minden kommunistát, fasisztát, keresztényérzelműt és kozmopolitát, meg még talán Tordján Józsefet is. Együtt ringani a dallal boldogan, önfeledten, míg a könyv ki nem csordul, ahogy megmondta a Geszti Peti is. Mert hogy készül a Magyarország dal új verziója, amiben jobbos és balos művészek, szocik, szadeszosok, fideszesek és kereszténydemokraták együtt éneklik, hogy az ölelésben bőség, az igaz ügyben hűség. Egy épeszű demokráciában mindenki megérti, hogy nincs is rosszabb az előzékeny egyetértésnél, az összeborulásnál, meg annál, hogy jaj, Feri, haragszom én rád nagyon, de azért gyere, karolj belém, érzékenyüljünk el együtt. Mert a demokrácia igenis acsarkodás, háború, amikor a politikusok egymás arcába üvöltik, hogy te marha, te kretén. Ebből látszik ugyanis, hogy komolyan gondolják, és nem csak az Audi A8-as meg a dél-afrikai kiküldetés miatt játsszák meg az egészet. Persze a politikusok azért kapják a nagy pénzt, hogy helyettünk is gyűlöljék egymást, és persze, hogy nem kell lefejelni mindenkit, csak mert volt olyan hülye, hogy más pártra szavazott. Épeszű demokráciában ettől még akár együtt is ebédelhetnének, elmetnének moziba, esetleg színházba, és talán még össze is házasodhatnának. Sőt, megsugom, ezt az épeszű emberek még itthon is így csinálják. Ez mi volt? Ez az Indexből egy publicisztika. Nem tudom, hogy miért, de nagyon megtetszett a szerkesztőnek, és azt gondolom. És én olvastam ezt a publicisztikát, és gondoltam, hogy akkor be is lököm, mert egy viszonylag jó publicisztika. Meg az a címe, ami nem hangzott el, hogy gyűlöli jó. És ennyiben még jó, akkor, hogy befejezzem a gondolatmenetet, hogy Magyarországon, ha valamiben ez a politikai elit tényleg nagyon otthon van, abban, hogy a tömegeket hergelni. Azt kell látni, hogy Magyarországon akármi is történjék, érezzük magunkat egyre és egyre rosszabbul a bőrünkbe. Lássuk azt, hogy egyre és egyre rosszabb állapotban van az ország, a parlamenti választásokon a részvétel az egeket verdesi. Minden évben lassan megdőlnek a rekordok, ha nem a parlamentin, akkor az önkormányzati választásokon egyre több és több szavazatot tudnak ezek a pártok begyűjteni. Mármint a két nagy. És akkor jön a miniszterelnök, és azt mondja, hogy hát egy dologban nem vagyunk jók. Minden másban különben rendben van. Egyetlen dologban nem vagyunk jók, a kommunikációban. Ez valahogy nem megy. Nem értem, hogy miért, nem értem, hogy hogyan, de nem megy. Nem tudok mit csinálni. És én meg tényleg így azt látom, hogy elkerekedett szemekkel, hogy hát ebbe akkora istenek vagytok, de komolyan, hát nincsen nálatok a világon jobb, bárki ide jöhetne tanulni. Hát komolyan mondom, ha nézzük meg Olaszországot, ahol aztán tényleg mondjuk sokkal több, egész egyszerűen a kulturálisan sokkal több az indulat. Hát hogyha az olasz párt vezetők egy 3 hetes tréningen lennének Magyarországon, szerintem 2 hónap múlva már polgárháború lenne abba az országban. Hát én biztos vagyok abba, tehát hogyha mi valamiben tudunk példát mutatni az országnak, a világnak, akkor pont a kommunikáció, hogyan kell az embereket egymás ellen hergálni. Az összes bár ez nem a kommunikáció, ez már manipuláció. A kettő ebbe a modern világba pontosan ugyanazt jelenti, vagy nem? De akkor még azt is jelenti, hogy pénz. Na jó, akkor még néhány SMS, mert lassan véget ér a műsor, Dávid. Igen, nem is lassan, gyorsan. A papokat meg temessék stadionokba. Az se rossz egyébként. Hát szerintem még stadionokban senkit ne temessenek, na mindegy, de... Megjegyzem, milyen állapotban van a magyar foci, a stadionoknak nincsen akkora nagy értéke. Jó, de képzeld el, hogy stadionba temetnek el, és 10 év múlva már egy plázában lúgszol. Teljesen jó. Egy tisztességesen adózó minden 100 forintból 88-at fizet, ez jó lét? Kérdezi Jani. Hát úgy tűnik, hogy igen. Tehát ezeknek az embereknek ez a jólét. De most még többet fogsz fizetni, na az nem lesz jólét. De ez nekem válaszol. Hát, Jani, 800-ból 88 forintot adózni mondjuk az egy kicsit túlzás, de még, még az adóterhek mellett is mondjuk összehasonlítva egy bangladesivel, összehasonlítva egy bármilyen afrikai országban élő átlagemberrel, igenis jól élünk, szerencsések vagyunk, mert a nagy globális munka megosztásban, ahol a világ egyik része rabszolga, a másik része meg egyik része tényszerűen és funkcionálisan rabszolga, a másik része az meg csak a tudatát szolgáltatja ki a rabszolgatartóknak, jó. És igazából társadalmi presztízsét, helyzetét nézve alapvetően rabszolgatartó, bár mégsem az, mert nincsen önálló tudata. Azért ez csak részben igaz, mert ebben az országban van 3 millió mélységes, mély nyomorban élő ember. Jártam olyan putriban, de azokról soha nem beszélünk. Te most beszélsz Ázsiáról és az ott elnyomott népekről, de nem beszélsz a 3 millió éhezőről Magyarországon, ami kicsit kínos adat, mert minden harmadik ember. Jó, de róluk meg senki nem beszél. Tehát jó, van ez, szerintem inkább 1,5 millió ez a szám, aki tényleg olyan színvonalon él Magyarországon, mint ahogy egy középosztálybeli bangladesi. Tehát, hogy akik tényleg szabályszerűen nyomorognak és éheznek, de igazából soha nem emiatt van a sírás, az ő házaikban ugyanis nincsen feltétlenül gáz. Vályoggal van körülrakva, és van benne jó esetben egy kályha, ahova a szomszéderdőből lopott fával fűtenek be időről időre. Megszorítások nem őket, őket nem érinti. Igen, őket 16 éve nem érinti semmi, mert 16 éve különben 50, igazából 50 100. éve, 50 vagy 100 éve nem érinti semmi, mert soha semmi nem jutott el hozzájuk. Néha valamennyi segély, amiből fent tudnak maradni, és nagyjából azt megakadályozza a segélyrendszer, hogy éjséglázadások legyenek, az így is jellemzően, mondjuk ezekben a szegény csoportokban megjellemző erőszak az még brutálisabb méreteket öltsön. Nagyjából ezt kezeli a többségi társadalom. És eközben meg siránkozik azon, hogy a második autóra nem lesz pénze, hogy a 100 négyzetméteres lakását nem tudja lecserélni 200 négyzetméteresre. Tehát jó, társadalmi igazságtalanságokról én tényleg szívesen beszélek, és én tökre együtt érzek azzal a nyugdíjassal is, aki egy életet végig dolgozik, és utána van, mit tudom én, 70-80 ezer forintos nyugdíjamből ki kell jönnie, és ekközben felemelik a gáz, vagy még kevesebb. De azt gondolom, hogy az igazi nyomor, a szolidaritásnak az igazi helye azért nem elsősorban ott van. A prioritás listámon minden esetre ez a második. Rogán bizonyos szempontból egy pöcs. Visszautasítom. Szerintem minden szempontból. Ugyanakkor azt tetszik, ahogy elkezdte a parkolási anomáliákat felszámolni. Persze, ha hihetünk a híreknek. Hát a politikusoknak legalábbis úgy néz ki, hogy a politikusoktól visszaveszi az ingyen parkolást az 5. kerületben. Ez mondjuk szerintem nem rossz. Jó, de ez is populista lépés. Jó, én tipikus, a Blick címlapján szerepelek 3 alkalommal, és el tudom mondani, hogy én milyen kemény vagyok, szembe megyek a politikai elittel. Nem az a baj a politikusokkal, meg a parlamenti képviselőkkel, hogy ingyen parkolnak. Ki a francot érdekel az, hogy ingyen park? Tudod mit? Nehogy ingyen parkoljanak, ingyen autókat kapjanak ebből. Sőt, de hát kapnak is, és az ingyen parkolás is úgy lesz, hogy ja, most viszont téríteni kell majd a parkolást. Jó, hát akkor azt meg majd megkapják támogatásba ugyanúgy. Tehát hogy azt is te fogod kifizetni, kis adófizető. De tudod mit, kapjanak 100-szor ennyit, mint amennyit most kapnak, csak végezzék jól a dolgukat, működjön ez az ország úgy, ahogy működnie kell. Én nem sajnálom a politikusoktól az ingyen parkolást, a legnevetségesebb és a legszánalmasabb pótcselekvésnek tartom, csak egész egyszerűen ez az ország, ez tényleg erről szól, hogy érdemileg csinálni, ez az ország, ennek az országnak a politikai része erről szól, hogy érdemileg nem érdemes semmit se csinálni, szerepelni kell a sajtóba, lehetőleg nem is a komoly sajtóba, hanem a Blikbe, meg a Bulvárba, és akkor választásokat fogunk nyerni, akkor szimpatikusak leszünk, meg akkor népszerűek leszünk. Nincs így? Hát itt most szerintem annyi volt, hogy azt megérezte a Rogán Tóni, hogy büntetni kell a politikusokat, mert az emberek haragszanak rájuk, és most ő megbüntette őket. Havi 20 000 forintot a nyakukba vart, amit majd persze áthárítanak az adófizetőkre, és akkor ki lesz fizetve a parkolás, mindenki megnyugszik, nekünk meg magasabb lesz az adónk. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól folytatódik.